Ποια είσαι, από πού προέρχεσαι? Όμορφη γυναίκα, ανεβάρουσα γελέ που αναστατώνεις αυτές τις ήρεμες χάρες καθιερωμένες. Μετά την καταιγίδα είναι η λάμψη ίσως μιας αυγής, κρυμμένη στα χρυσά σου μάγουλα θόρυβα δίπλα σου. Ξαναγεννιούνται τα φύλλα των δριών και κάνω τον κόσμο μου δικό σου για ένα χάδι, για μια ψευδέστηση. Περικομμένη ευτυχία, ξαναζωντανευμένη στην οποία κρατιέμαι να βαγώ στη θάλασσα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.